सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलो। हाँ जी, क्या है, क्या स्पष्ट है? क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रति जाने, अलग अलग व्यक्ति के लिए, प्रतिपुरुषम मतलब प्रत्येक पुरुष के लिए, शब्दांतर व्यवस्था, शब्दांतर यानी अलग अलग शब्दों की व्यवस्था को स्वीकार करने पर। जो अभी आए थे ना पीछे शब्द, जानीते बुध्यते पश्यति उपलभ्यते, ये अलग अलग शब्द अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं। एक ही व्यक्ति के लिए सभी शब्दों का प्रयोग नहीं होते। मतलब आपने जानीते कहा फिर बुध्यते कहा उसी समय, ऐसा प्रयोग में नहीं होता है ना। कोई जानीते का प्रयोग करता है, कोई बुध्यते का प्रयोग करता है, कोई उपलभ्यते का प्रयोग करता है, ऐसा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्दों की व्यवस्था स्वीकार करने पर। प्रतिषेध हेतु वचनम, प्रतिषेध का यानी खंडन करने का हेतु आपको बताना पड़ेगा। किस चीज का खंडन, अभी किस चीज का खंडन हो रहा है? आत्मा, आत्मा को ही ज्ञान होता है, ठीक है ना, आत्मा को ही ज्ञान होता है, अंतकरण को नहीं होता है, ये सिद्धांति ने कहा था, ठीक है ना। अंतकरण को नहीं होता है, इस नहीं होता है का खंडन का हेतु आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है, ये स्पष्ट किया है ना। यश्च प्रतिजानीते, जो ये मानता है कि एक तो कोई तो प्रतिजानीते जानता है, कश्चित पुरुष चेतयते कोई चिताता है, कश्चित बुध्यते कोई बोध करता है, कश्चित उपलभते कोई उपलब्ध करता है, कश्चित पश्यति कोई देखता है, इति पुरुषांतराणि खलु इमानि चेतन इमानि ज्ञानानि, इति पुरुषांतराणि खलु इमानि, ये अलग अलग व्यक्तियों को होने वाले ज्ञान है। पहला यश्च प्रतिजानीते, तो यश्च प्रतिजानीते मतलब जो पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, ये अलग है, जो पूर्व पक्षी ऐसा मानता है कि कश्चित पुरुष चेतयते, यहां से शुरू होता है। हाँ जी, वो तो वार्तिक है, उसी को खोल के समझाया जा रहा है यहाँ पर। वार्तिक का अर्थ है प्रतिपुरुषम का मतलब प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग शब्दों की व्यवस्था को स्वीकार करने पर। प्रतिषेध हेतु वचनम, अंतकरण को ज्ञान नहीं होता है ऐसा जो सिद्धांति ने कहा, उस प्रतिषेध का हेतु कारण आपको बताना चाहिए। अंतकरण को ही होता है, उसके पीछे आपको कारण बताना पड़ेगा, ये सिद्धांति कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषांतराणि इमानी का इमानी ज्ञानानि, ये ज्ञान अलग अलग मनुष्यों को होते हैं, ठीक है। क्या बात है, तो यहां पर यहाँ पर चेतन अलग है, चेतन एक तो चेतन है, बोधा एक बोधा बोध करने वाला है, एक उपलब्धा है और एक दृष्टा है। दृष्टा पश्यति, देखने वाला देखता है, ठीक है। उपलब्धा उपलब्धते, उपलब्ध करने वाला उपलब्ध करता है। बोधा बोध करने वाला बुध्यते, वो बोध करता है। चेतन जो चेतन है वो चेतयते, वो चेताता है। तो चेतन व्यक्ति चेताने वाला अलग है, बोधा व्यक्ति बोध करने वाला अलग है, ऐसे सबके साथ लगाइएगा, ठीक है ना। ये सब अलग अलग है, तो यहां अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। यानी एक को बोध हो रहा है और एक को उपलब्ध हो रहा है, एक देख रहा है, ठीक है ना। यद्यपि देखना और उपलब्ध करना, बोध करना और चेताना एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द होते हुए भी इनको जानने वाले व्यक्ति अलग अलग है। यानी जो चेता रहा है वो व्यक्ति अलग है, जो बोध कर रहा है वो व्यक्ति अलग है, जो उपलब्ध कर रहा है वो व्यक्ति अलग है, ऐसा, ठीक है। ठीक है, नहीं अगर चेतयते ऐसा आपने कहा, आप चेताते हो, ये चेताता है, यानी वो व्यक्ति चेता रहा है तो वो बोध कर रहा है, तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। चेताना और बोध करना एक ही बात है, तो दोबारा उसको बोध कर रहा है ये क्यों कहते हो? फिर आप उसी को कहो ये उपलब्ध कर रहा है, फिर उसको कहो ये देख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, क्या भाई, शब्दों का अर्थ चेताना तो का मतलब चेताना क्या है? ज्ञान करना, यही तो अर्थ है। इधर उधर मत जाना। चेतयते का मतलब है ज्ञान करता है, ये कहो जानीते कहो ज्ञान करता, एक ही है शब्दांतर है, वहां पर अर्थ एक ही है। चेतता है, चेताना ना कर चेतता, ये बोलना चाहिए, ठीक है। चेतता है, चेतता है कहो या जानता है कहो, एक ही बात है। शब्दों में भेद है पर अर्थ में कोई भेद नहीं है, अर्थ में अभेद है, शब्दों में भेद है। पर चेतना जो व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है उसी को ले जानता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। या तो चेतता है बोलो या जानता है बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है चेतना अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है और जानना अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, ये कहना चाह रहे। तो वहां कहा था ना पीछे कि पुरुष चेतयते, पुरुष चेतता है, बुद्धिर जानाती, बुद्धि जानती है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये जानाती अलग वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, चेतयते अलग वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, एक ही वस्तु के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा सिद्ध होता है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। उस स्थिति में सिद्धांती ने कहा फिर अगर ऐसा आप मानते हो तो फिर तो दो चेतनों की सिद्धि हो जाएगी, तब गलत हो जाएगा, एक को हटाना पड़ेगा आपको, एक चेतन को। क्यों? एक ही व्यक्ति से काम चल रहा हो, एक ही चेतन से, तो दो चेतनों की क्या आवश्यकता है, ठीक। मतलब एक व्यक्ति क्या कहना चाहिए, एक व्यक्ति मुंह में कुछ डाल रहा हो, एक ही व्यक्ति से काम चल रहा हो, मुंह भरता जा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है मुंह भरने की? एक व्यक्ति से मुंह भरता जा रहा है, अब दूसरे व्यक्ति को मुंह में डालने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये बात है। क्या? हाँ जी, हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, ना एकस्य एते धर्म, एक ही व्यक्ति के ये सारे धर्म नहीं है, ये अलग अलग व्यक्तियों के धर्म है। यानी चेतयते, चेतना, बोध करना, उपलब्ध करना और देखना, ये जो धर्म है ये ना एकस्य एते धर्म, एक ही आत्मा के या एक ही वस्तु के नहीं है, ठीक है। इति अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, इस संदर्भ में प्रतिषेध का हेतु अब बताइए। ये एक ही व्यक्ति के नहीं है, इसमें हेतु बताना पड़ेगा आपको। इसे ये सिद्धांत ही कहना चाहता है पूर्व पक्षी से। कहां से? अर्थस्य अभेद इति चेत समानम। फिर कहता है अर्थस्य अभेद इति चेत, अर्थ अलग अलग है ऐसा अगर माने तो, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहता है समानम, तो दोनों पक्षों में समानता को प्राप्त होगा। अर्थ अलग अलग है अगर ऐसा मानते हैं तो समानम, तो फिर उस अर्थ को प्राप्त करने वाले भी अलग अलग मानना पड़ेगा आपको। अर्थ भेद से वस्तु में भी भेद करना पड़ेगा ना। जब अर्थ एक ही मानेंगे तब तो व्यक्ति एक होगा, और अर्थ भेद किया तो व्यक्ति भी भेद हो जाएंगे। इस दृष्टि से समानम कहा। यहाँ पर क्या समानता है देखिएगा, अभिन्नार्था एते शब्द इति तत्र व्यवस्था अनुपत्ति अर्थस्य अभेद। अर्थस्य अभेद तो अभिन्नार्था एते शब्द, ये सबके सब शब्द एक ही अर्थ को बताने वाले, अभिन्न अर्थ को बताने वाले। तत्र व्यवस्था अनुपत्ति, ऐसी स्थिति में व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती है। इति एवं चेत मन्य से, ऐसा अगर आप मानते हो तो, पूर्व पक्षी से सिद्धांती कहना चाहता है। अब अभिन्न अर्थ अगर इन सब शब्दों का अर्थ होगा, तत्र व्यवस्थानुपत्ति, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यानी चेतयते किसके लिए कह रहे हो आप, बोध बुद्ध्यते किसके लिए कह रहे हो, उपलब्धते किसके लिए कह रहे हो, पश्यते किसके लिए, पश्यति किसके लिए कह रहे हो, इसकी व्यवस्था कैसे करोगे आप? तब समानम भवति, तब तो दोनों स्थिति में समानता होती है। क्या? पुरुष चेतयते बुद्धिर्जानेते इति अत्र अपि अर्थो न विद्यते। फिर यहाँ पर ये अर्थ अलग अलग नहीं होगा। जब वहां अभिन्नार्थ को बताने वाले शब्द है तो हमारे अर्थ में भी समानता को प्राप्त होगा। पुरुषा चेतेते कहो, बुद्धिर जानीते कहो, इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते, यहाँ पर भी अर्थ अलग नहीं हो सकता। यानी चेतेते और जानीते का जो शब्दों का अर्थ है, यहाँ ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं है, यहाँ पर भी एक ही अर्थ है। चेतेते का भी और जानीते का भी एक ही अर्थ है, ये कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, चेतेते और जानीते इन दो शब्दों का अर्थ अलग अलग यहाँ पर भी नहीं है, ये अर्थ कहना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, स्वामी जी, अगर अर्थ एक है तो फिर इनको जानने वाले तो एक है, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। हाँ जी, इनको जानने वाले वो तो दो ही रहेंगे। दो रहेंगे, ये सिद्धांत ही कहता है। जब दोनों का अर्थ एक है तो पुरुष चेतेते, पुरुष जानता है और बुद्धि जानती है, मतलब पुरुष चेतता है और बुद्धि जानती है, ये अर्थ निकल के आएगा सिद्धांत के पक्ष में, ठीक है ना। तो तब वहां पर दो पुरुष सिद्ध होंगे, दो चेतनों की सिद्धि होगी, और दो चेतनों की आवश्यकता नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। कह रहे हैं इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते, यहाँ पर भी चेतेते और जानीते इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं हो सकता। तत्र उभय चेतनत्वाद अन्यतर लोपयति, उस स्थिति में दोनों की चेतनता की सिद्धि होती है, यानी पुरुष की भी और बुद्धि की भी। उस स्थिति में अन्यतर लोप, एक का लोप करना पड़ेगा, यानी एक को आपको हटाना पड़ेगा, तो पुरुष को हटाओ या बुद्धि को हटाओ, यानी पुरुष की चेतनता को हटा दो या बुद्धि की चेतनता को हटा दो, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, दो चेतनों की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते। हाँ जी, अब किसी को स्पष्ट नहीं होता बताएंगे। इससे आगे यदि पुनः बुद्धिते, वो एक उसके बाद में बताएंगे। हाँ जी, स्पष्ट हो गया, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब आगे बताए, यदि पुनर्बुद्ध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि मन एव उच्यते। अब सिद्धांती कहता है यदि आप ये मानो बुद्धिर जानीते, बुद्धि जानती है, ऐसा ना मान करके, क्या मानो, यदि पुनर्बुद्ध्यते अनया इति बोधनम, बुद्ध्यते जाना जाता है, अनया जिससे, वो बोधनम वो बोध है, वो ज्ञान है, ठीक है ना, और वो ज्ञान को करने वाली क्या है, बुद्धि है, और वो बुद्धि को ही मन एव उच्यते, उस बुद्धि को ही मन के रूप में कहा जाता है। तच्च नित्यम, और वो मन नित्य है। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है तो अस्तु एतदेवम ठीक है, आपकी बात उचित है, हम यही कहना चाहते हैं, ऐसा ही हम मानना चाहते हैं कि मन ज्ञान कराता है ना कि जानता है। समझ में आ रहा है? मन ज्ञान कराता है ना कि करता है। ये तो मोटी भाषा में हम लोग बोलते हैं, ये तो मन जानता है। आपको क्या कहूं मैं, ये तो मन जानता है, मेरा मन जानता है, मैं क्या, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, ये तो मन जानता है। आप जो भी बोल रहे हो, क्या कहूं मैं आपको, ये तो मन जानता है वास्तविकता क्या है। ये तो मोटी भाषा में हम लोग बोला करते हैं, वास्तव में मन कोई जानने वाला नहीं होता है। मन जानता है का मतलब है मैं जानता हूं, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी, नहीं, आत्मा का भी प्रयोग करते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही ना। जब मन का प्रयोग करते हैं ना, उसकी बात कर रहा मैं। जहां मन के लिए बोला जाता है, वहां मन को और आत्मा को अलग न मान करके, एक मान करके बोल रहा होता है व्यक्ति। ठीक है, न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्। अब आगे कह रहे हैं, यहां मन जो है विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय की प्रत्यभिज्ञा करने के कारण से मन की नित्यता नहीं है। यहां पर मन को इसलिए नित्य नहीं माना जा रहा है कि उसको विषयों का स्मरण होता है, इसलिए वो नित्य नहीं है। फिर किस लिए नित्य है? वो अपना स्वाभाविक रूप से नित्य है, उसका नैसर्गिक रूप ही है, उसका स्वभाव ही नित्य है। वो क्या स्वभाव है? निरवय होने से, उत्पन्न ना होने से, इसका ही अभिप्राय है। निरवय का कह सकते हो, उत्पन्न ना होने से ये भी कह सकते हो। जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है वो नित्य होती है, जो वस्तु तो है लेकिन वो उत्पन्न नहीं होती है, इसका मतलब वो नित्य है। ये यूं कहिए, निरवय है, अवयवों से बना हुआ नहीं है। अवयवों से जो बना हुआ पदार्थ है वो अनित्य होता है। जो जो अवयवों से उत्पन्न पदार्थ है वो अनित्य है, और जो पदार्थ अवयवों से बना ही नहीं है उसको कहते हैं निरवयव, अवयवों से रहित है, और जो अवयवों से रहित है वो नित्य है। एक सावयव है, एक निरवयव है। ठीक है, हाँ जी, महातत्व तो यहाँ प्रसंग में है ही नहीं है, यहाँ तो मन है। नौ द्रव्यों में जो नौ द्रव्य गिनाए ना वहां पर वैशेषिक में, उनमें मन है ना, वहां बुद्धि महतत्व नहीं है वहां पर। ठीक है, हाँ, ये नित्य पदार्थ माना है इनको नौ। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, आपने बताया जी मन उत्पन्न नहीं होता। हाँ, जब पढ़ने के बाद मन नष्ट होता है वो अलग प्रक्रिया है, यहाँ की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होता वो, या नहीं, यहाँ या घटेगा नहीं, वो सांख्य दर्शन के अनुसार है सब कुछ नष्ट हो जाने का। दर्शन में नष्ट नहीं होते जो नित्य पदार्थ, नित्य पदार्थ कैसे नष्ट होंगे? नित्य कहो फिर नष्ट हो, यहाँ प्रलय की बात ही नहीं, प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसी मानो प्रलय के बाद में यह न्याय दर्शन ही नहीं होता है। तब तो ये उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं, नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं होता। सृष्टि के अंदर जब आते हैं तब न्याय दर्शन है, तब जो ये मन है वो नित्य है। ऐसा जब तक सृष्टि बनी रहती है ना, तब तक ये नित्य है। हाँ जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। यही तो मैंने आप कल बताया था, सांख्य दर्शन के अनुसार तो ये सब अनित्य हैं। ठीक है, वो क्योंकि सांख्य दर्शन तो पीछे तक जाकर के व्याख्या करता है, पर यहां न्याय और वैशेषिक पीछे जाकर के कोई व्याख्या करना ही नहीं चाहते। हम यहीं से संसार जो दिख रहा है बस यहीं से चलना चाहते हैं, आगे पीछे जाना ही नहीं चाहते। जब पीछे नहीं जाना चाहते हैं तो उसको नित्य मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा इसको क्या कहते हैं, मेरी अद्ध है या मेरी सीमा है, यहीं तक है, यहीं से लेकर के मैं जाऊंगा आऊंगा, यहाँ से पीछे जाऊंगा नहीं ना, तो मेरी जो सीमा है वो ऋषि उद्यान है। अब ऋषि उद्यान को ही मैं सीमा बना लिया तो यहीं से मैं पहले, आप कहाँ के हो मैं यहीं का हूँ, मैं पीछे का कोई जाना ही नहीं है मेरे को, कहाँ पैदा हुआ कहाँ से आया हूँ कुछ बात करनी नहीं मेरे को, बस ऋषि उद्यान से आगे की बात करनी है, तो पीछे जाना ही नहीं है, तो आगे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर पंचभूतों के पीछे जाना नहीं है वैशेषिक को और न्याय को, पंचभूतों के आगे जाना है, पंचभूतों से आगे जो जो बना है उसकी चर्चा करनी है, इसलिए पंचभूतों को वहां नित्य मानना पड़ेगा उनको। अगर उनको अनित्य मानेंगे तो उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा उसको, फिर उसको अनित्य मानेंगे तो उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा, फिर उसको अनित्य बताने के लिए उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा, तब तो फिर सांख्य और वैशेषिक एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है ना, और सांख्य दर्शन ने पंचमाभूतों तक की बात कही है, उसके आगे की बात कही नहीं उसने। ठीक है, इसलिए जो आगे की बात वैशेषिक ने कही है तो वैशेषिक को मान करके चल रहे हैं, और पीछे की बात सांख्य ने कहा है तो वहां उसकी बात लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उसकी बातों को इसमें, इसकी बातों को उसमें नहीं मिलाना है। कौन खंडन कर भाई, सांख्य के विचारधारा अलग है, जैसे क्षणिकवादी है, अब क्षणिकवादी कोई अलग मत नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा पता नहीं बौद्धों को क्षणिकवाद कहते हैं ऐसा, यहाँ बौद्ध का या जैन का कोई प्रसंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन उस सिद्धांत को लोग लेकर के चलते इसलिए उनको हम ऐसा बोल देते हैं, ये बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं या फलाना ऐसा मानते हैं, ये तो वाद है, वाद शुरू से चले आ रहे हैं। ठीक है ना, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब कोई झूठ नहीं बोलते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और आज ही बोलते हैं झूठ, ऐसा ऐसा नहीं है, आज ज्यादा बोलते, उस समय कम बोलते थे, बस इतना अंतर है। यानी सृष्टि उत्पन्न हुई है, मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, तो पाप और पुण्य दोनों थे उस समय भी, पकड़ में, जब सृष्टि उत्पन्न हुई है तब भी पाप पुण्य थे और आज भी पाप पुण्य है और आगे भी रहेंगे, पकड़ में आ रहा है? हाँ, कम ज्यादा अवश्य हो सकते हैं। हाँ जी, पाप पुण्य तो थे, हाँ, लेकिन जो उसने जो ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, चार ज्ञान दिया, वो चार लोगों को दिया ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिया ना, उन्होंने फिर सबको दिया होगा। हाँ, उन्होंने सबको, दूसरों को दिया, उन्होंने जो वेदों के अनुसार वही तो ज्ञान सबको दिया होगा, वही ज्ञान सबको दे रहे हैं। मैं सबको एक जैसे ही पढ़ा रहा हूँ, आप अधिक अंक लाते दूसरे कम अंक लाते हैं, जब प्रश्न पूछता हूँ तो आप कम बताते दूसरे लोग ठीक बताते हैं, आप बताने में कमजोर हैं, लिखने में अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाया तो सबको एक जैसा ही रहा ना, तो उस समय भी सबको बताया है, वेद सबको सुना दिया गया, किसी ने याद किया किसी ने याद नहीं किया, किसी ने कहा मैंने याद कर लिया बोला लेकिन किया नहीं है तो पाप कर दिया ना उसने, होता नहीं होता ऐसा, जैसे यहाँ यज्ञ करते हैं तो मंत्र पाठ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सब नहीं करते हैं तो करना चाहिए ना मंत्र पाठ, कोई कोई तो चुप बैठा रहता है ऐसे, चुप रहने वाला तो झोंके भी लेता है। हाँ, वो झोंके भी लेता है और भी कुछ भी करता रहता है। तो आपको हवन करना कहने के लिए बैठो, मंत्र बोलो ना, मंत्र बोलेंगे तो एक पुण्य कर्म हो रहा है, करते जाओ ना पुण्य कर्म, बिना पैसे का पुण्य कर्म हो रहा है आप नहीं कर रहे, लोग पैसे देकर के पुण्य कर्म करवाते हैं। हाँ जी, मैं ये हवन नहीं कर सकता हूँ जी, आप मेरे नाम से हवन कर दो, वो कर नहीं सकता, वो पैसे देकर के हवन करवा रहा है, पैसे देकर के पुण्य करवा रहा है, और आप बिना पैसे के पुण्य कर्म हो रहा तो भी नहीं करते हो, एक मैक वाला बोलता रहता है बाकी लोग चुप बैठे रहते हैं। अगर माइक बंद ही कर दिया जाए, हाँ सबसे बढ़िया है। आज थोड़ी देर बंद रहा था, बहुत बढ़िया रहा। अरे सबको बोलना चाहिए, मैं अनेक बार बोलता हूँ, जो आदमी मंत्र जहाँ मंत्र बोले जा रहे हैं और खाली बैठा है, ऊँग रहा है, सो रहा है, पता नहीं और क्या सोच रहा है, जो बहती हुई गंगा में बहो ना, अच्छा पुण्य कर्म होगा, नहीं करता आदमी, मतलब पता होता हुआ भी नहीं करता है, ठीक है ना। ये सब बहाने हैं और कोई कारण नहीं है। ऐसे ही आदि सृष्टि में भी ऐसे ही थे, हम जैसे ही कोई था, हम लोगों में ही से तो था उस समय भी कोई। कभी आप आदि सृष्टि में पैदा हुए नहीं हुए बताइए, बस हुए थे, सभी हुए थे, ये तो प्रमाण है। जब अनादि काल से हम चले आ रहे हैं तो अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलते आएंगे, तो कभी ना कभी हमारा भी तो क्रम आया होगा, नहीं आया ये कोई कह ही नहीं सकता। हाँ तो बिल्कुल बने, कभी ना कभी आपको ऋग्वेद का ज्ञान मिला होगा, कभी ना कभी आपको यजुर्वेद का, तभी तो बोलते हैं यस्मिन ऋच साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ ना भाविवारा, बोलते ही ना, सबके मन में वेद बैठे हुए हैं, उसको जगाने की बात है, आप जगाते नहीं है ये अलग बात है। चलें, हाँ जी, हो गए आपका यहाँ। हाँ जी, न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्, मन विषयों की विषयों का स्मरण करने के कारण से उसकी नित्यता नहीं है मन की, किस किस कारण से, वो निरवय होने से या स्वाभाविक होने से, नैसर्गिक होने से, उत्पन्न ना होने के कारण से ऐसा कह सकते। दृष्टम ही करण भेदे जातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम्, और दृष्टम ये देखा जाता है संसार में करण भेदे, करण साधन के अलग अलग होने पर जातु एकत्वात् और जाता के एक होने से प्रत्यभिज्ञानम दृष्टम, ये प्रत्यभिज्ञान ये स्मरण होता हुआ देखा जाता है। करण के अलग अलग होने पर भी जाता के एक होने के कारण से स्मरण होता हुआ दृष्टम लोक में देखा जाता है। उदाहरण दिया है, सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात् इति चक्षुर्वत्, आंख के समान, एक आंख से देखे हुए को दूसरे आंख से जानने के कारण से पता लगता है वहां ज्ञाता एक है। ऐसे ही प्रदीप वच्च, दीपक के समान, दीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम् इति, एक दीपक के द्वारा देखे हुए पदार्थ को दूसरे दीपक से देख करके हम प्रत्यभिज्ञा करते हैं, स्मरण करते हैं, ये वही वस्तु है ऐसा। तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतुरिति, तस्मात् इसलिए अयम ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये जाते के नित्यत्व में हेतु है, कारण है। ठीक है, और कहां से चलेगा? अच्छा बोलिए, न युगपद अग्रहणात्, नहीं सूत्रार्थ बोलिए। हाँ जी निरंजन जी, न युगपद अग्रहणात् का सूत्रार्थ बताइए। अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग, आशुतोष जी आपने तैयारी नहीं किया क्यों, तो फिर आपको भी दंड देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी आप बताइए। क्या कहना चाहते हैं? अगर वो नष्ट होता है नहीं, ये तो सूत्रार्थ आपने ठीक बताया, क्यों नष्ट होने का प्रसंग आएगा बुद्धि का? बात तो ये है, प्रश्न ये है कि बुद्धि का विनाश का प्रसंग क्यों आएगा? हाँ ये उत्तर है, अगर प्रत्यभिज्ञान को और बुद्धि को एक ही मानेंगे, प्रत्यभिज्ञान का मतलब यहाँ ज्ञान, ज्ञान को और बुद्धि को एक ही मानेंगे तो ज्ञान नष्ट होता हुआ देखा जाता है, अगर ज्ञान नष्ट होता है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा प्रसंग आएगा। क्रम वृत्तित्वाद अयुगपद ग्रहणम, स्नेहा जी हाँ जी अप्रत्यभिज्ञान च विषयांतर व्यासंगात हाँ जी उल्टा क्यों बताते हो किसी विषय में मन के आसक्त होने पर उसको अनुपलब्धि किसी विषय की अनुपलब्धि कैसे कोई व्यक्ति जिस समय टीवी देख रहा है उस समय अगर बाहर से कोई ध्वनि आती है तो जो उस समय देखने में आ सकता है तो उसको श्रवण का जो विषय उपलब्ध है विभुत्वे च अंतकरणस्य पर्यायेन इंद्रियै संयोगः विभुत्वे च अंतकरणस्य मनु को विभु मानने पर अंतकरण का मतलब या मनु को क्या हो गया उसको बंद करो फिर अच्छा आगे आ जाओ ठीक है मन को विभु मानने पर बारी बारी से इंद्रियों के साथ संयोग सिद्ध नहीं होता ना को भूमिका के साथ जोड़ना है विभुत्वे च अंतकरणस्य अंतकरण को यानी मन को विभु मानने पर पर्यायेण बारी बारी से इंद्रियई संयोग इंद्रियों के साथ संयोग होना सिद्ध नहीं हो सकता क्यों गत्यभावात गति का अभाव होने से सूत्रार्थ लिखिएगा हाँ जी हाँ न गत्यभावात है सूत्रार्थ लिखिएगा मन को विभु मानने पर मन को विभु मानने पर इंद्रियों के साथ बारी बारी से संयोग होना इंद्रियों के साथ बारी बारी से संयोग होना सिद्ध नहीं हो सकता सिद्धांती का है क्योंकि गति का अभाव होने से हाँ जी सबको समझ में है सूत्रार्थ क्या कहना चाहता है हाँ गति का गति का मतलब गति क्रिया हाँ हाँ जी वही है पूर्व पक्षी अगर ये मानता है कि मन व्यापक है विभू का मतलब व्यापक सब जगह रहने वाला तो सब जगह रहने वाला मन है तो इंद्रियां तो मन के साथ जुड़ी हुई हैं सारी इंद्रियां मन के साथ जुड़ी हुई हैं तो बारी बारी से ज्ञान होगा ही नहीं एक साथ होगा मतलब मन इंद्रियों के साथ एक साथ नहीं जुड़ता ये जो सिद्धांत है ना पीछे पढ़ के आए ना आप लोग मन सभी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ नहीं सकता इसलिए एक साथ सभी इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता या सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता याद आ रहा है हाँ युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम मन का वहां चिन्ह बताया था एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होना मन का ये चिन्ह है तो अगर मन को व्यापक मान ले तो व्यापक मान लेने से सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है मन तो सभी इंद्रियों के विषय भी एक साथ होने चाहिए ठीक है यानी मन आंखों से जुड़ा हुआ है, कानों से जुड़ा हुआ है, रसना से, सभी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है मन, ठीक है। तो सभी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है तो मैं एक साथ देख भी लूं, एक साथ सुन भी लूं, एक साथ खा भी लूं, एक साथ सूंघ भी लूं, एक साथ छू भी लूं, संभव है क्या? एक साथ पांचों ज्ञान नहीं है ना। तो ये सिद्ध करना होगा आपको, अगर मन सबके साथ जुड़ा हुआ है तो एक साथ ज्ञान होंगे, ये मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मन में गति नहीं होगी, गति अभावात, ये लिखा ना, गति अभावात, गति अभावात, फिर मन में गति नहीं हो सकती है। मन तो सब जगह व्यापक है तो उसमें गति कैसे होगी? गति किस में होती है? एक देशी वस्तु में होती है। ईश्वर में क्या गति है? नहीं है। आकाश में कोई गति है? नहीं है, क्योंकि व्यापक है। जो वस्तु सर्वत्र व्यापक है, ठीक है ना, गति करने के लिए खाली जगह चाहिए, और खाली जगह है ही नहीं तो कैसे गति करेगा? मतलब हिलने के लिए जगह चाहिए ना, उंगली को मैं हिला रहा हूं तो जगह चाहिए। अगर मेरे को ऐसे जगह, उंगली को ऐसे जगह रखे कि न इधर हिले ना इधर उले, ऐसा इतना ही स्थान रखा जाए और उसको उसमें फिट कर दिया जाए, अब उंगली को हिला सकते आप? नहीं हिला सकते, ना ऐसा कर सकते, ना ऐसा कर सकते, क्यों? जगह ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ठीक है, तो वो गति नहीं कर सकता। और आपने मन को विभू माना, यानी विभू का मतलब सर्वत्र व्यापक है, फिर तो मन में गति नहीं होगी। जब गति नहीं होगी तो उसको सबके साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा, सबके साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा तो एक साथ सबका ज्ञान होगा, पर सबका एक साथ ज्ञान होता नहीं है, इसका मतलब मन विभू नहीं है, ये मानना चाहिए। आप यहाँ से उठिए और निरंजन जी के बगल में बैठिए, जाइए और रोज वहीं पर बैठना है आप, ठीक है, इनके साथ नहीं बैठना है आपको, वहाँ बैठिए जी। क्या हाँ जी, हाँ अगर वो सिद्धांत को आप नहीं मानते हो, ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध है और इस प्रत्यक्ष का अपलाप कोई नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष का अपलाप का मतलब प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष तो सबके लिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, प्रत्यक्ष जो है ये प्रत्यात्म वेदनीय है, सबको ये पता है कि मैं एक साथ सब ज्ञान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर एक साथ सब ज्ञान कर सकता हूँ तो करो ना फिर। अगर आप ये मानते नहीं जी एक साथ हो सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते आप एक साथ सब ज्ञान, आप बारी बारी से करते हो, समझ में ना। जब आप एक एक ग्रास उठा करके मुंह में लगाने लगते हो ना, जैसे मुंह में लगाने लगते हो उतने काल के लिए वो टीवी का जो दृश्य है वो नहीं दिखता, याद रखना, वो सूक्ष्म समय होता है, पकड़ में आ रहे ना। एक ग्रास यूं उठा लीजिएगा और यहां रखते जाइए, अगर एक हाथ से दूसरा कोई जैसे पुस्तक पढ़ने वाला होता है ना, खा भी रहा है और पढ़ भी रहा है और उधर देख भी रहा है, बच्चे लोग आजकल ऐसे करते हैं, हाँ पुस्तक सामने रखें और पुस्तक में देख भी रहे हैं ऐसे, और खा भी रहे हैं और उधर देख भी रहे हैं, ठीक है ना। पर ये तीनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो रही होती, जब इसको पलट रहा है ना, पलटते समय ना तो खा रहा होता है, पलटते समय ना देख रहा होता है, ठीक है ना। वो अंतर इतना सूक्ष्म होता है इसलिए आदमी को यूं पकड़ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है तो वो प्रत्यक्ष है, आंखें खुली है, आपको लग रहा है कि आप मेरे को ही देख रहे हैं, हाँ लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं, क्यों? मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। वहां क्यों ऐसा हुआ फिर? इसका मतलब एक समय एक ही काम होता है, ये इसको ऐसे समझना चाहिए। आगे चलिए, हाँ अकेले का मतलब बाहर सोचते हैं तो उसमें वो जो स्मृति के लिए स्मृति में लगाए हैं ना अपने मन को, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसमें लगा रहे हैं ना मन, उस विषय में लगा रहे हैं, जिस विषय के साथ आप जोड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर जुड़ रहे हैं ना मन विषय। मान लो मैं अमेरिका के बारे में सोच रहा हूं, तो अमेरिका एक विषय है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो अमेरिका को मैंने मन में बसा लिया है, उसके साथ मन जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं होगा, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। आप मनु के बारे में विचार करते हैं, ठीक है ना, तो कैसे विचार करते हो? मन में जो बसा हुआ है, अरे अभी इस समय तो वहां जा रहा होगा, ऑफिस में जा रहा होगा, ये तो वही समय है, ठीक है ना। अब उस विषय के साथ जुड़े हुए हैं ना आप, ऐसा तो उस वक्त मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप मेरे को नहीं देख रहे हैं, पर खुली हैं आपकी आंखें मेरी ओर। इसका मतलब है एक समय एक से युक्त होता है। जो अभ्यस्त क्रियाएं होती है ना, वहां पर व्यक्ति इतना तीव्र अभ्यास किया हुआ होता है, इसलिए ऐसा लगता है एक साथ कर रहा होता है। जैसे बात करती हुई माताजी जो है रोटी बदल रही है, तवे पर बात हो रही है, उधर देख भी नहीं रही है, लेकिन उधर बात करते हुए रोटी को बदल रही है। ये अभ्यस्त क्रियाएं होती है, पर मतलब इतनी शीघ्रता से हो रही है, मतलब जब बात कर रही है ना तो उसमें सूक्ष्म अंतर होता है कि रोटी भी बदल रही है और मतलब बात ऐसे लगातार थोड़ी हो रही है। हाँ जी, वो अब वो बोलते ही थोड़ा सा अवसर मिला और उतने में रोटी बदल दिया, फिर अच्छा उसको बोला ये बोला, अच्छा नहीं बोला, अब बोला और अच्छा नहीं बोला के बीच में थोड़ा सा समय है ना, उतने में वो रोटी बदलने में भी लग गई, ऐसा। पर वो पकड़ में नहीं आता हमको। जैसे हृदय जो है ना निरंतर काम करता है, बोला जाता है ना, एक मोटे तौर पर बोला जाता है, निरंतर काम नहीं करता, वो विश्राम भी लेता रहता है और काम भी करता रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो निरंतर काम कर रहा है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, भाष्य को देखिएगा। प्राप्तानि इंद्रियानि अंतकरणेन इति, प्राप्तानि इंद्रियानि अंतकरणेन इति, मन रूपी अंतकरण से इंद्रियां प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक है। अंतकरणेन प्राप्तानि इंद्रियानि, अंतकरण से यानी मन से इंद्रियां प्राप्त है विभू होने से। तब प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, प्राप्ति अर्थ का गमन का अभाव होता है, यानी जो प्राप्त हुआ है सब जगह, जो प्राप्त है पहले से सब जगह, प्राप्त अर्थ का गमन नहीं होता है, इसका यह अभिप्राय है। ये पूरा सूत्र ही सिद्धांति का है। किसने? हाँ, तो अविभू, यहां पर भी अविभू मानते हैं। पूर्व पक्षी के द्वारा विभू मानने पर दोष दिखा रहे हैं यहां पर, ठीक है। मतलब पूर्व पक्षी ने विभू माना है ना, अगर आप विभू मानते हो तो उसमें गति नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं सिद्धांति। उस बात को पूर्व पक्षी के मत में आने वाले दोष को यहां पर दिखा रहे हैं। क्या समझ में नहीं आए? आप व्यापक है तो आप कैसे गति कर सकते हो? हाँ जी, बस वही बात कहना चाह रहे। मन को आप विभू मानते हैं तो उसमें गति नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे। तो ये कहना चाह रहे प्राप्तानि इंद्रियानि अंतकरणेन, मन के साथ सारी इंद्रियां प्राप्त है, यानी सबके साथ मन जुड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है। क्योंकि वो तो व्यापक है मन, तो सभी इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, जो अर्थ सबको प्राप्त हुआ है ऐसे अर्थ का गमन नहीं होता है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया यहां तक? तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात् अयुगपद ग्रहण अनुपत्तिरिति। फिर कह रहे हैं तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात्, जब मन सब इंद्रियों को प्राप्त है तो क्रमवृत्तित्व, क्रम से जुड़ना मन का जो है ये अब हट जाएगा, क्रम वृत्तित्व का अभाव होने से। पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? वहीं अटके हुए ना। मन व्यापक है ना, व्यापक का मतलब क्या होता है, सब जगह है, तो इंद्रियां जहां जाए उनके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है मन? हाँ जुड़ा है। तो अब जब सबके साथ जुड़ा हुआ तो फिर उसका गमन कैसे होगा, गति कैसे होगा? मन कहाँ जुड़ने के लिए किसी के साथ गमन कैसे करेगा, क्रिया कैसे करेगा? मन नहीं करेगा ना। इसका मतलब मन में क्रिया नहीं होती है, गति अभाव का मतलब है मन में कोई क्रिया नहीं होती है। नहीं पकड़ में आया? हाँ जी, प्रश्न तो वही है ना, मन को आप विभू मानते हैं तो मन में किसी प्रकार की गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से सब इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है मन। ऐसा हो जाने पर आप ये जो कहते हो कि मन बारी बारी से जुड़ता है, ऐसे क्रम का अभाव हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। पहले से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कह रहे तत्र, जब आपने मन को विभू माना है और गति का अभाव हो जाएगा उस स्थिति में क्रम वृत्तित्व अभावात्, क्रम से मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है इसका अभाव होने से अयुगपद ग्रहण अनुपत्ति रीति, एक समय एक ही ज्ञान होता है इसकी सिद्धि नहीं होगी। फिर अब पकड़ में आ गया, गति अभावाच्च प्रतिषिद्धम विभुनो अंतकरणस्य। अब कहते हैं गति अभावात, गति का अभाव होने से, गति का अभाव होने से विभुनो अंतकरणस्य, विभु अंतकरण का यानी विभु मन का, जो कि अंतकरण रूपी विभु मन का प्रतिषिद्धम प्रतिषेध है, क्या? अयुगपद ग्रहणम। अयुगपद ग्रहणम का मतलब है एक ही ज्ञान कराने का खंडन होता है। जो मन विभु है उस स्थिति में वहां गति तो है ही नहीं है, जब गति नहीं है तो अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम, एक समय एक ही ज्ञान होता है इसका खंडन होता है। पकड़ में आया? न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, लिंगांतरेण का मतलब किसी भी लिंग से अनुमान नहीं होता है कि वो एक समय एक ही ज्ञान कर सकता है इस प्रकार, यानी व्यापक होता हुआ भी वो एक समय एक ही का ज्ञान कराता है ऐसा किसी भी प्रमाण से अनुमान नहीं हो सकता। पकड़ में आया? यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा, जैसे आंख की जो गति है वो प्रतिषिद्ध है, दिखाई नहीं देती है। प्रतिषिद्धा का मतलब है यहां दिखाई ना देना, आंख से, आंख में यानी नेत्र रश्मि गति करती है ऐसा दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने का खंडन है इसका यह अभिप्राय है। यथा चक्षो गति प्रतिषिद्धा, आंख की गति प्रतिषिद्ध है यानी दिखाई नहीं देती है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्यकाल ग्रहणात्, परंतु सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट, सन्निकृष्ट का मतलब पास वाली वस्तु, विप्रकृष्ट का मतलब दूर वाली वस्तु, तुल्यकाल ग्रहणात् एक ही समय में ग्रहण होता है। आप यहां बैठे हैं, इधर आपका मुंह है, इस ओम को देखिएगा, ठीक है ना? जितने काल में इस ओम को देखने में आपको टाइम लगता है उतने ही काल सूर्य को देखने में टाइम लगता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? तो बहुत सरल है ना, अब इधर सूर्य को भी देखिएगा और इधर इसको भी देखिएगा, ये तो पास में है, इसको सन्निकृष्ट कहते हैं, और वो दूर है वो विप्रकृष्ट कहते हैं। तो पास वाली वस्तु दूर वाली वस्तु दोनों को देखने में एक एक ही समय लगता है, उसके लिए कह रहे हैं पाणी चंद्रमसो हो, पाणी चंद्रमसो। उदाहरण दिया है, एक तो हाथ है और एक है चंद्रमा है, मेरी ओर देखिएगा, ऐसा रखिएगा हाथ को, ठीक है ना? इसको देखने में जितना टाइम लगेगा ना, इतना ही टाइम चंद्रमा को देखने में टाइम लगेगा, ठीक है? पर व्यवधानेन प्रतिघाते सा अनुमीयते इति, परंतु व्यवधान आ जाए मतलब कोई चंद्रमा के बीच में कोई रुकावट आ जाए तो चंद्रमा नहीं देख रहा है, दिखाई नहीं देगा। इससे पता लगता है कि आंख की गति होती है, हमें दिख नहीं रही है लेकिन आंख चल करके जा रही है। अगर आंख चल करके नहीं जाती होती तो फिर आप व्यवधान लाते तो फिर वहां दिखाई नहीं देना, दिखाई देना चाहिए। वहां आंख चल करके जाती है तभी व्यवधान से वो रुकावट आता है, प्रतिघात से रुकावट होता है, इससे पता लगता है, ये कहना चाह रहे। प्रतिघाते, प्रतिघात होने पर, रुकावट आने पर सा अनुमीयते, वो गति जो है अनुमान से जानी जाती है। सा गति अनुमीयते, अनुमान से जानी जाती है। इति सोयम न अंतकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे। तो सोयम वह ये बात न अंतकरणे विवादा, मन के विषय में कोई विवाद ऐसा नहीं है, न तस्य नित्यत्वे, न उसके नित्यत्व में विवाद है। यहाँ जो विवाद चल रहा है न तो उसके अंतकरण में विवाद है, यानी वो मन नहीं है इसमें विवाद है, न उसके नित्यत्व में विवाद है। हाँ जी, सा गति अनुमीयते, आंख की गति हो रही है ऐसा अनुमान होता है। प्रतिघाती द्रव्य के कारण से आंख में गति होती है ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आए? हाँ जी, इसे ये कहना चाहता है विवादी किसी और को लेकर के चल रहे ना, उसकी व्यापकता को लेकर के विवाद चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, सिद्धम ही मनो अंतकरणम नित्यम चैति, मन अंतकरण है ये भी सिद्ध है और नित्य ये भी सिद्ध है। फिर कहते हैं क्वह तर्रि विवाद, फिर विवाद कहाँ चल रहा है जी? फिर तो कहते हैं तस्य विभुत्वे, उसके व्यापक को लेकर के विवाद चल रहा है। अभी जितना भी विवाद हम उठा रहे हैं ये उसकी व्यापकता को लेकर के विवाद चल रहा है, ना कि उस मन अंतकरण नहीं है ऐसा तो कोई विवाद नहीं चल रहा है, मन नित्य नहीं है ऐसा भी कोई विवाद नहीं चल रहा है, विवाद तो उसके विभुत्व को लेकर के चल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तच्च प्रमाण तो अनुपलब्धे प्रतिषिद्धम इति, तच्च उसका जो विभुत्व है वो प्रमाण से उपलब्ध ना होने से प्रतिषिद्धम, उसका खंडन होता है। स्पष्ट हो रहा है? एकश्च अंतकरणम नाना च एता जानात्मिका वृत्तयः। एकश्च अंतकरणम, अंतकरण तो एक ही है यानी मन एक है, पहले भी आ चुका है। और नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तया, और ये जो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं ये अलग अलग हैं। वृत्तियां तो अलग अलग है यानी ज्ञान तो अलग अलग हो रहे हैं लेकिन मन तो एक ही है। अलग अलग कैसे हैं तो उसको समझा रहे हैं। चक्षुर्विज्ञानम, चक्षुर्विज्ञान अलग है यानी रूप विज्ञान, रूप का ज्ञान अलग है। ग्राण विज्ञानम, गंध का ज्ञान अलग है, ठीक है ना। रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, रूप ज्ञान, गंध ज्ञान, ये सब अलग अलग है। चक्षुर्विज्ञानम मतलब आंख का ज्ञान ऐसा है, और ग्राण विज्ञानम ग्राण का ज्ञान, रूप विज्ञानम मतलब रूप का ज्ञान, गंध विज्ञानम मतलब गंध का ज्ञान, ऐसा ये सब अलग अलग ज्ञान है। एतच्च वृत्ति वृत्ति मतो एकत्वे अनुपन्नमिति। एतच्च ये जो अलग अलग ज्ञान है ये वृत्ति वृत्ति मतो एकत्वे, वृत्ति को वृत्तिमान को एक मानने पर सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान को एक मानेंगे तो ये अलग अलग ज्ञान कैसे सिद्ध होंगे, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? पुरुषो जानीते न अंतकरणमिति, सिद्धांत यही है। पुरुषो जानीते, पुरुष ही जानता है अंतकरण नहीं जानता है। एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्तः, एतेन इसी हेतु से विषयांतर व्यासंग, मन विषयांतर में व्यासक्त होता है, इसका भी प्रत्युक्तः, इसका भी उत्तर दे दिया जाता है, इसका भी उत्तर इसी के साथ मान लिया जाता है। विषयांतर ग्रहण लक्षणों, ये ने के स्थान में णो करना है। विषयांतर ग्रहण लक्षणो विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य इति। विषयांतर ग्रहण लक्षण, विषयांतर लक्षण, विषयांतर का मतलब है भिन्न विषय का, भिन्न विषय का ज्ञान करना रूपी ये जो लक्षण है, ये लक्षण पुरुषस्य, ये पुरुष का है। विषयांतर व्यासंग, विषयांतर व्यासंग को ही विषयांतर ग्रहण लक्षण शब्द से स्पष्ट किया है। विषयांतर व्यासंग रूपी विषयांतर ग्रहण लक्षण जो है ये पुरुषस्य, पुरुष का है, न अंतकरणस्य इति, अंतकरण का लक्षण नहीं है। पकड़ में आ रहा है? इसे ये कहना चाहते हैं दूसरे में आसक्त ये आत्मा होता है, मन नहीं होता है। ये तो हम मोटी भाषा में कहते हैं, देखो मन दूसरे वहां लगा हुआ है, मैं कहें और मन कहें और लगा हुआ है, ऐसा जो बोलते हैं ना, वास्तव में मन और कहीं लगा नहीं रहता है, आत्मा और कहीं लगा हुआ होता है, मन के माध्यम से आत्मा कहीं और लगा हुआ है, ये इसका अभिप्राय है। तो मन तो नहीं लगा ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं, साधन के रूप में निषेध नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूं या मन देख रहा है, आप बताओ? मैं देख रहा हूं तो मन के द्वारा तो देख रहा हूं, इसका थोड़ा निषेध हो रहा है। आंख के द्वारा देख रहा हूं, इसका भी निषेध नहीं है। आंख के द्वारा देख रहा हूं, मन के द्वारा देख रहा हूं, इसका कोई निषेध नहीं कर रहा। देख रहा हूं कौन? मैं देख रहा हूं, ना तो मन देख रहा है ना इंद्रियां देख रही है, मैं देख रहा हूं। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्तः, इसी बात से विषयांतर व्यासंग मन दूसरे विषय में आसक्त होता है, इसका भी खंडन होता है। इसका प्रत्युक्तः का मतलब है खंडन है, यानी मन विषयांतर में आसक्त होता है, इसका भी खंडन होता है इस बात से, इस पूर्वोक्त बात से। अर्थात मन स्वयं विषयांतर आसक्त नहीं होता है, भिन्न विषय में आसक्त मन नहीं होता है, आत्मा होता है, ये इसका अभिप्राय है। उसी को खोल के वार्तिक को बता रहे हैं, विषयांतर लक्षण ग्रहणो विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य। विषयांतर व्यासंग रूपी जो लक्षण है ये पुरुष का है, न अंतकरणस्य, अंतकरण का नहीं है। ठीक है जी। केनचित इंद्रियेन सन्निधि केनचित असन्निधि इति अयम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनसा इति। हाँ, ये तो जाना जाता है केनचित इंद्रियेन सन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है मन, सन्निधि का मतलब जुड़ना, किसी इंद्रिय के साथ तो जुड़ना, और केनचित असन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ न जुड़ना। इति अयम तु व्यासंग, इस प्रकार का व्यासंग तो मनसा अनुज्ञायते, मन का जाना जाता है, यानी मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़ता है किसी इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता है, ये तो जाना जाता है। पर व्यासक्त होना काम आत्मा का है, इंद्रिय का नहीं, मन का नहीं, यानी उस विषय में लगना ये आत्मा का काम है, मन का नहीं। मन का काम केवल जुड़ना है, जोड़ना है, आसक्त होना नहीं है। आसक्त तो आत्मा होता है, आत्मा की प्रेरणा से। चक्षुषो, हाँ जी, हाँ जी, इसे ये कहना चाहते हैं कि मन व्यापक है, ठीक है ना। तो मन व्यापक है तो आप ये नहीं कह सकते कि बारी बारी से ज्ञान करता है या बारी बारी से ज्ञान कराता है। बारी बारी से ज्ञान कराना वहां लागू होता है जहां मन एक देशी हो, क्योंकि बारी बारी से ज्ञान कराने का मतलब है जब इनसे जुड़ूंगा, इनसे जुड़ने का मतलब है मन इनके साथ युक्त हो रहा है, यानी पहले से युक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, यानी क्रिया करके युक्त हो रहा है, क्रिया हो रही है तब जाकर के इनसे जुड़ना हो रहा है, और उसके बाद में इनसे हट गया, अब इनसे जुड़ रहा है, तो इनसे हट करके अब इनसे जुड़ रहा है, क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो ये जो क्रिया हो रही है इसे पता लगता है कि ये व्यापक नहीं है। पहले सुन लो तुल्य काल से का ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मेरी बात को पूरी सुना नहीं ना आपने। मन व्यापक अगर मानते हो तो इनसे बारी बारी से नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। फिर भी आप ये कहते हो कि मन बारी बारी से जुड़ता है, तो हेतु बताओ, कारण बताओ, बारी बारी से कैसे जुड़ रहा है। कोई तो आपको हेतु बताना पड़ेगा ना, कोई तो आपको प्रमाण देना होगा ना, ये प्रमाण आपके पास नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया है आंख की गति का। आंख की गति दिखती नहीं है, इसका मतलब नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। आंख की गति दिखती तो नहीं है, लेकिन पता लगता है हमको व्यवधान से, ये कहना चाहते हैं। इससे ये कहना चाहते हैं जैसे यहां पर आंख की गति ना दिखती भी होती है क्योंकि प्रमाण है यहां पर, ऐसे ही आप अगर मन को व्यापक मानते हो तो आपको प्रमाण देना चाहिए, पर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आपकी बात गलत है, ये कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं आंख की गति तो दिखती नहीं है, ठीक है, पर हमें एक ही समय में, उतने ही समय में दोनों दिखते हैं, इससे पता नहीं लगता कि आंख गति करके जाता है, जाती है या नहीं जाती है। क्योंकि अगर आंख गति करके जाती मानते तो फिर यहां वाली वस्तु को देखने के लिए अलग समय लगना चाहिए और दूर वाली वस्तु को देखने के लिए अलग समय लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर दोनों को एक ही समय में, जितने समय में इनको देखने में उतने समय में उनको देखने में टाइम लगता है। हाँ जी, बराबर लगता है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता होगा, सूक्ष्म अंतर की बात नहीं हो रही है पर एक स्थूल रूप से, मतलब झट इनको देख, मतलब आंख खोल के देखते ही एकदम दिखाई दे रहा है, आंख खोल के देखते ही सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब कोई विशेष अंतर लग रहा है आपको, मतलब आप कितनी सूक्ष्मता से देखो आप अंतर ही नहीं दिख रहा है, तुरंत आंख खुलते ये दिख रहे हैं, आंख खुलते सूर्य दिख रहा है, ठीक है जी। तो इससे ये पता लगता है कि एक ही समय में दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये आंख गति नहीं करती ऐसा सिद्ध होता है। परंतु जब व्यवधान आता है तो दिखता नहीं है, इससे पता लगता है कि गति कर रहा है, ऐसा कोई प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मन के विषय में आपको बताना पड़ेगा, मन तो व्यापक है, व्यापक है, गति नहीं करता, फिर भी बारी बारी से वो जुड़ता है, उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। उसको सिद्ध करने के लिए यहां आंख का उदाहरण दिया है। क्या क्या हाँ नहीं कर रहा ना यहां पर, इसलिए तो वो विभू मानता है, वो विभू मानता है इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो गति है, हाँ जी, ये गति जो है वृत्ति, जो वो योग योग में आता है, हाँ वृत्ति का मतलब वही वाली वृत्ति है, हाँ वृत्ति का मतलब ज्ञान, हाँ एक ही है। स्पष्ट हो गया, यहाँ पर हो गया पूरा सूत्र, सूत्रार्थ हो गया। अच्छा, एक ही सूत्र हो गया, इतना ही रखना है आपको और पढ़ना है, पढ़ा दूं? हाँ जी। अब पूर्व पक्षी यहां पर कहता है एकम अंतकरणम नाना वृत्तय इति। आप सिद्धांति ने कहा था एकम अंतकरणम, अंतकरण एक है और नाना वृत्तय और ज्ञान अलग अलग है, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। इति इस बात को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है सति अभेद वृत्ते इदम उच्यते। अभेद वृत्ते, अभेद वृत्ति मानने पर, यानी दोनों को एक मानने पर, ज्ञान को और बुद्धि को एक मानने पर यह बात सिद्ध होती है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है। सिद्धांती ने एक कहा कि अंतकरण अलग है और वृत्तियां अलग अलग है, पूर्व पक्षी कहता ऐसा नहीं है, दोनों को एक मानने पर यह बात सिद्ध होती है। अगली बात जो सूत्र के रूप में कहा जा रहा है, बोले स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमानः। सूत्र, हाँ जी, सती अभेद वृत्ते, दोनों को अभेद मानने से इदम उच्यते, या दोनों को अभेद मान करके ये बात कही जाती है, अंतकरण वृत्तियों को अभेद मान करके ये बात कही जाती है। अगली बात अगले सूत्र के रूप में, इस शब्द में जो वृत्ति आया उसको जाती है। किस शब्द में? ये तो सिद्धांती के बात को उद्धृत करते हुए वो बोल रहा है। आपने कहा एकम अंतकरणम, अंतकरण एक है और नाना वृत्त है, ज्ञान अलग अलग है, ऐसा आपने कहा था। ऐसा ना मान करके दोनों को अभेद मानेंगे तो ये बात सिद्ध होती है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। केवल वृत्ति का यहाँ अर्थ अलग, कोई अलग नहीं है वृत्ति का, सती अभेद मानने से, ऐसा है दोनों को अभेद मानने से या दोनों को अभेद के रूप में व्यवहार में लाने से, ऐसा है। हाँ जी, बुद्धि और ज्ञान को अलग अलग ना मानकर एक मानने पर ये बात सिद्ध होती है, ऐसा। केवल वृत्ति शब्द का अर्थ कोई अलग से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, पूर्व पक्षी का सूत्र है, आपको स्पष्ट हो गया? हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। स्फटिक मणि के अलग अलग होने की प्रतीति के समान, स्फटिक मणि के अलग अलग होने की प्रतीति के समान ज्ञान के अलग अलग होने का भ्रम होता है। स्फटिक मणि के अलग अलग होने की प्रतीति के समान ज्ञान के अलग अलग होने का भ्रम होता है। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते इस बात को समझ लीजिएगा। वृत्ति को और वृत्तिमान को वो एक मानता है, ठीक है ना। तो सिद्धांती ने कहा अगर दोनों एक है तो ये अलग अलग ज्ञान कैसे होंगे, ठीक है ना। ये रूप विज्ञान है, ये गंध विज्ञान है, ये स्पर्श विज्ञान है, ये अलग अलग ज्ञान तो नहीं होना चाहिए, दोनों एक है। उस स्थिति में पूर्व पक्ष कहता है हाँ हो सकते हैं, उसका उदाहरण देता है, वो स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। स्फटिक मणि जो है एक ही है, ठीक है ना, पर उसके सामने गुलाब रखो तो गुलाब के समान दिखता है, चमेली रखो तो चमेली के समान दिखता है, अलग अलग दिख रहे हैं ना। चमेली के रूप में दिखना एक है, गुलाब के रूप में दिखना एक है, हाँ, और गेंदा के रूप में दिखना एक है, हाँ, कमल के रूप में दिखना एक है, ऐसा अलग अलग आप देख लीजिएगा। तो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, जैसे स्फटिक मणि अलग अलग दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान तो एक ही है लेकिन वो अलग अलग दिखाई देता है, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। यानी ज्ञान को अलग अलग नहीं मानना चाहता है, जैसे स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई देता है हमको, किस कारण से, उपाधि के कारण से, मतलब उसको उसके निकट कोई अलग वस्तु लाते हैं उसके कारण से एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से विषय तो अलग अलग हैं, उन अलग अलग विषयों के कारण से ज्ञान अलग अलग दिखाई देता है जबकि ज्ञान एक ही है, क्योंकि वृत्ति को और बुद्धि को अलग माना नहीं है, वृत्ति ही बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति है, तो एक ही है ना, बुद्धि तो वैसे तो एक ही है लेकिन आपको अलग अलग दिखाई देती है वो, क्यों, उपाधि के कारण से, बाहर के अलग अलग विषयों के कारण से। नीला रख को तो नीला दिखाई दे रही है, पीला रख को तो पीला दिखाई दे रही है, लाल रख को तो लाल दिखाई दे रही है, बैंगनी रख को तो बैंगनी कलर के दिखाई दे रही है, ऐसा है तो एक ही है तो अलग अलग दिखाई देता। जैसे स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई देता है, ऐसे ही बुद्धि एक होती हुई भी अलग अलग दिखाई देती है। हाँ जी, उपाधि के कारण से। किस कारण क्या होता है भाई? वो फूल है ना, अलग अलग फूल है, उनके कारण से ही अलग अलग दिखाई देती है। हाँ जी, बुद्धि के सामने विषय आते हैं ना अलग अलग, रूप विषय, गंध विषय, स्पर्श विषय, ये सब विषय विषय अलग अलग आ रहे हैं उपाधि के रूप में, इसलिए वो अलग अलग के रूप में दिखाई दे रहा है। नहीं आया पकड़ में? अलग अलग नहीं है। हाँ, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, ज्ञान तो एक ही है, जब बुद्धि एक है तो ज्ञान भी एक ही है, पूर्व पक्षी का ये कहना है। अलग अलग ज्ञान के रूप में दिखाई देता है तो एक ही ज्ञान है। हाँ, ये पूर्व पक्षी का मतलब, पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, वो बुद्धि को और ज्ञान को अलग अलग मानता नहीं है, एक ही मानता है। जब एक ही मानता है तो एक ही ज्ञान होना चाहिए उसके उसके पक्ष में। तो सिद्धांति कहता है एक, जब अलग अलग ज्ञान दिखाई दे रहे हैं तो आप एक कैसे कह सकते हो? तब वो उदाहरण देता है स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई देता है, ऐसे ही बुद्धि एक होती हुई भी अलग अलग दिखाई देती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, भाष्य को देखिएगा। तस्याम वृत्तो नानात्व अभिमानो यथा, तस्याम वृत्तो, उस एक ही वृत्ति में यानी उस एक ही ज्ञान में नानात्व अभिमान, अलग अलग ज्ञान होने का अभिमान भान होता है, भ्रम होता है। यथा जैसे कि द्रव्यांतरोप उपहिते स्फटिके, द्रव्यांतर उपहिते स्फटिके, अलग अलग द्रव्यों के सन्निधि से स्फटिक मणि में अन्यत्व अभिमान, अलग अलग होने का ज्ञान होता है। द्रव्यांतर उपहिते, अलग अलग द्रव्यों को स्फटिक मणि के समक्ष रखने पर अन्यत्व अभिमान, स्फटिक मणि जो है अलग अलग दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीलो लोहिता इतिवा, नीला नीला के रूप में, लाल के रूप में, पीले के रूप में, ऐसे दिखाई देता है। एवं इसी प्रकार से विषयांतर उपात, विषयांतर उपधानात इति, उसी प्रकार अलग अलग विषयों के संबंध से, मन के साथ में अलग अलग विषयों का संबंध होता है, उस अलग अलग विषय के संबंध से मन ज्ञान भी अलग अलग दिखाई देता है। पकड़ में आ गए पूर्व पक्षी का? तो सिद्धांत कहता ना हेत्वाभावात, आपकी बात गलत है। क्यों गलत है? हेतु के ना होने से। स्फटिकान्यत्व अभिमान अभिमानवद अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानो गौणो न पुनः गंधादि अन्यत्व अभिमानवद इति हेतुर नास्ति हेत्वाभावात अनुपन्न इति। वो कहते हैं स्फटिक अन्यत्व अभिमानवद अयम, स्फटिक के अलग अलग दिखाई देने के समान अयम, अयम ये जो ज्ञान है, अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान, ये जो अलग अलग अभिमान हो रहा है ज्ञानों में, ये ज्ञान गौणः गौण है। ठीक है, जैसे स्फटिक मणि एक होता हुआ अलग अलग के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये जो आपको अलग अलग ज्ञानों में उसी प्रकार ये अलग अलग ज्ञान जो दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान गौण है। स्फटिक मणि तो एक ही है फिर भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है? तो ये गौण है, एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई दे ना, ये गौण प्रयोग है, मुख्य थोड़ा है, वास्तव में अलग अलग मनिया थोड़ा है, एक ही है, तो ये गौण प्रयोग है। ऐसे ही एक ही ज्ञान अयम नानात्व अभिमान, ये अलग अलग ज्ञानेशु नानात्व अभिमान, अलग अलग ज्ञानों में ये अलग अलग ज्ञान जो दिखाई दे रहा है, ये गौण है, ये गौण है, ऐसा आपका कथन है। तो कहते हैं सिद्धांती, न पुनर्गंधादि अन्यत्व अभिमानवद इति। जैसे गंध रस रूप स्पर्श ये अलग अलग है वास्तव में मुख्य रूप से, इनके समान ये ज्ञान भी अलग अलग क्यों ना हो, यानी स्फटिक मणि के समान ही ये क्यों हो, गंधादि विषयों के समान अलग अलग क्यों ना हो। यानी लाल पीला आदि जब स्फटिक मणि के सामने रखते हैं तो स्फटिक मणि अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक होता हुआ अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी के समान ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांती कहता है जिस प्रकार से स्फटिक मणि के सामने नीला पीला आदि विषय अलग अलग है ना जो आ रहे हैं, उनके समान क्यों ना माना जाए इन ज्ञानों को, पकड़ में आ रहे ना, जैसे नीला पीला आदि अलग अलग विषय है उसी के समान ही ज्ञान अलग अलग है, ऐसा क्यों ना माना जाए, आपकी तरह ही स्फटिक मणि की तरह ही क्यों माना जाए, गंधादि विषयों की तरह क्यों ना माना जाए, इसमें क्या हेतु है आपके पास में, इसमें कोई आपके पास हेतु ही नहीं है, और हेतु नहीं है तो आपकी बात ठीक नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। तो अब भाष्य को देखिए, स्फटिक का अन्यत्व अभिमानवत, स्फटिक के अलग अलग दिखाई देने के समान, अयम नानात्व अभिमानो ज्ञानेषु, अलग अलग ज्ञानों में ये अलग अलग ज्ञान होने का जो अभिमान हो रहा है ये अभिमान गौण है, ऐसा आप कहना चाहते हो। पुनः न पुनः, न पुनः ऐसा क्यों ना माना जाए, गंधादि अन्यत्व अभिमानवद इति, गंधत्व आदि अलग अलग होने के समान ज्ञान भी अलग अलग है, ऐसा क्यों ना माना जाए। हेतुर नास्ति, इस विषय में आपके पास हेतु नहीं है, नहीं स्फटिक मणि के समान ही जानना चाहिए, गंधादि के समान नहीं मानना चाहिए, इसमें हेतु नास्ति, आपके इस कथन में हेतु नहीं है। हेतु अभावात अनुपन्ना, हेतु के ना होने से आपकी ये बात अनुचित है। फिर पूर्व पक्षी कहे समानो हेतु अभाव इति चेत, आपके विषय में भी हेतु नहीं ऐसा कहे तो, अर्थात ये अलग अलग ज्ञान है, आप कह रहे ये अलग अलग ज्ञान है, इसमें भी तो कोई हेतु नहीं है, ऐसा हम अगर हम ऐसा कहें तो, पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि आपके मत में भी तो अलग अलग हेतु नहीं है, ये कहना चाह रहे समानो हेतु अभाव इति चेत, आपके मत में भी हेतु ही नहीं है, हमारे में नहीं आप बोल रहे तो आपके मत में भी नहीं है, अगर ऐसा माने तो। तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है, ना ज्ञाना नाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, हमारे में तो हेतु है, ना ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे में हेतु नहीं है, ना हेतु है हमारे में, ज्ञाना नाम ज्ञानों के अलग अलग होने में हेतु है, क्या हेतु है, क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, क्रम से ज्ञान उत्पन्न होता हुआ और नष्ट होता हुआ देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष है। क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, उसी बात को स्पष्ट किया है, क्रम से इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों के विषय में ज्ञानानि उपजायन्ते, अलग अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अपयन्ति नष्ट भी होते हैं, इति दृश्यते, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, ये पकड़ में आया आप लोगों को। तस्मात् इसलिए गंधादि अन्यत्व अभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान, सिद्धांति कहता है इसलिए जिस प्रकार से गंधादि के अलग अलग होना आपके मत में स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार से यहां पर भी अलग अलग ज्ञान है ऐसा स्वीकार करना चाहिए, पकड़ में आए। हाँ ये कहते हैं तस्मात इसलिए गंधादि अन्यत्व अभिमानवत, गंधादि के अलग अलग होने के समान अयम नानात्व अभिमान ज्ञानेषु, यह नानात्व अभिमान ज्ञानों में होता है, जैसे गंधादि अलग अलग है उसी प्रकार यहां पर भी ज्ञान अलग अलग है ऐसा सिद्ध होता है, ठीक है। ओंकार ओम। सबको प्रणाम।